sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesli anlamaya çalışıyoruz. Onlar bir okyanus, biz de her gün o okyanustan bir damla almaya çalışıyoruz. Yine onların Kur'an anlayışı diyeceğiz ama öncesinde zihinlerimizi bu meseleye hazırlama adına o okyanustan bir damlayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sahabe arasındaki münasebette iki tarafın da birbirlerini ölümüne sevdiklerini söyleriz ve bu noktada da birçok tablo aktarırız. Özellikle sahabenin Allah Resulüne olan sevgisi gerçekten kelimelerle ifade edilecek bir sevgi değildir. Sahabe Allah Resulünü her şeylerinden, mallarından, canlarından, nefislerinden, anne ve babalarından, evlatlarından, yani onlar için ellerinin altında onlara ait ne varsa hepsinden daha fazla severlerdi. Onlar fedeke ebi ve ummi dedikleri zaman Efendimiz'e ya Resulallah anam babam nefsim sana feda olsun dedikleri zaman bu sadece boğazlarından çıkan bir söz değildi dostlar. Biz de söyleriz sevdiklerimize, özellikle Anadolu'da kurban olayım deriz mesela. Sevdiğimiz bir insana kurban olayım deriz ama pek de kurban olmayız. Kurban olmayı da düşünmeyiz. Sadece o aramızdaki sevgiyi ziyadeleştirmek için kullanılan bir sözcük olarak dilimizde ifade bulur. Ama sahabede böyle değildi işte. Ya Resulallah senin yolunda canımı feda ediyorum diyen, sana kurban olayım diyen kurban olurdu. Yüzlerce ismim, yüzlerce tablo biliyoruz bu alanda. Bunu biliyoruz. Sahabenin Allah Resulüne olan sevgisi. Peki sevginin diğer tarafında duran Efendimizin sahabeye olan sevgisini biliyor muyuz? Allah Resulü nasıl severdi sahabeyi? Bu da çok önemli. Sevgide bir kaidedir bu. Ancak seven sevilir. Eğer seviyorsanız birileri de sizi sever. Karşılıklıdır çünkü. Eğer ashab Allah Resulünü ölümüne seviyorsa bilin ki Allah Resulü de onları ölümüne seviyor. Onlara olan sevgisi, şefkati, merhameti, bir annenin evladına olan sevgisiyle, şefkatiyle aynıydı. Belki bazen daha da ötesiydi. İşte o sevgiyi gösteren bir duayı duyuyoruz biz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından. Bir gün artık nasıl bir durum olduysa, sahabe ile arasında nasıl bir münasebet olduysa Allah Resulü'nün mübarek lisanından şöyle bir dua süzüldü. Allah'ım ashabımı bana bırakma. Ben onlara bakmaktan aciz kalırım. Allah'ım ashabımı kendilerine de bırakma. Onlar da kendilerine bakmaktan aciz kalır. Allah'ım ashabımı bizden sonraki nesillere de bırakma. Çünkü onlar benim sahabemin kıymetini, kadrini, değerini tam anlamıyla takdir edemezler. Allah'ım, onlara sen sahip çık. Allah Resulü emanet ediyor dostlar sahabeyi. Nereye? En emin olan otoriteye. Ne kendilerine, ne kendisine, ne de bizlere. Hayır diyor. Onlara Allah sahip çıksın. Çünkü Allah bilir tam anlamıyla onların destan yazan o hayatların kadrini ve kıymetini. Allah bilir sadece. Onların nereden başlayıp nerede bitirdikleri o güzide hayatı. Allah bilir sadece. Bu dinin nesillerden nesillere intikalinde sahabenin bu işin ağırlığı altında ezilmelerine rağmen ortaya koymuş oldukları o destansı mücadeleyi. İşte bunu bildiği için Allah Resulü sahabeyi Allah'a emanet ediyor. Demek ki sahabe nesli dediğimiz zaman Allah'ın emanetine bırakılmış bir nesilden bahsetmiş oluyoruz. Sahabe nesli dediğimiz zaman el emin olan bir otoriteye teslim edilmiş bir nesilden bahsetmiş oluyoruz. Allah bu nesilden bizleri ayırmasın. Hayatlarımızın imamları kılsın onları. Onlar yürüsün, biz de onların arkasında yürüyelim inşallah. Sahabenin Kur'an anlayışı dedik. O anlayışın temellerini anlama adına nüzul ortamı dedik. Nüzul ortamında son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin nasıl bir dini yapıya sahip olduklarını anlamak adına geçen ders bir giriş yaptık. Hatırlarsanız dedi ki Efendimiz miladi 610 yılında Mekke ve Medine'de ilahi kelamın mesajlarını muhataplarına duyurmaya başladığı zaman karşısında dini yapı itibariyle duran beş çevre vardı. Neydi bu beş çevre? Müşrikler vardı, Sabiler vardı, Hanifler vardı, Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Ve biz bu beş çevreyi az da olsa en azından Kur'an ile muhatap olmaları açısından değerlendirmeye çalışacağız. Ve geçen ders müşriklere bir giriş yapmıştık. Bugün de yine müşrikleri anlatmaya çalışacağız. Onların üzerinden Kur'an'ın şirk ile mücadelesini anlamaya çalışacağız. Çünkü o mücadele o gün başlayıp da o gün biten bir mücadele değil. O mücadele Adem aleyhisselam döneminde başlayıp son insana kadar devam edecek bir mücadeledir. Bunun için Kur'an bu mücadeleye önem verir. Kur'an bu mücadelenin ve bu mücadelede taraf olanların zihni yapılarının çok doğru bir biçimde anlaşılması gerektiği noktasında gayret sarf eder. Onun için bugün de bu başlık altında Kur'an'ın mücadelesini anlamaya devam edeceğiz. Geçen ders ne dedik? Hafif bir özet verelim ki bugünkü dersimiz daha iyi anlaşılmış olsun. O günün insanların Allah'a ait bazı alanları farklı varlıklarla paylaştıklarını söyledik. Mesela Nuh 23'te 5 tane put ismi saydık hatırlarsanız. Ved, Suva, Yevuz, Yeuk ve Nesr. Yine Necm suresinde 19 ile 23 ayetleri arasında Lat, Uzza ve Menat'ı saydık. Kur'an'ın anmadığı ama bizim tarihi rivayetlerden öğrendiğimiz Hubel'i ve birer şehvet tanrısı olan İsaf ve Naile'yi andık burada. Aslında bu andıklarımızın hepsi dostlar nedir biliyor musunuz? Müşahhas tanrılardır. Yani şahıs itibariyle önümüzde duran en azından gözle gördüğümüz tanrılardır. Bunlar ister figür olsun, ister manevi bazı varlıklar olsun, isterse birer hayvanın üzerinde mana bulan ruh olsun. Fark etmez. hepsi toptan bir biçimde nitelendirmek icap ederse müşahhas tanrılar sınıfında incelenebilir. En azından gözle gördüğümüz bir duruşları var, bir şekilleri var, bir figürleri var. İnsanlık böyledir. Müşahhas tanrılarla Allah'a ait olan alanları paylaşırlar. Manevi varlıklar mesela cine, şeytana, meleğe Allah'ın biçtiği rolden farklı bir rol, farklı bir alan açarak onları da tanrılaştırabilirler mesela. Figürleri tanrılaştırabilirler mesela isimlerini saydığımız gibi. Buzağıyı, ineği, nesri yani kartalı tanrılaştırabilirler mesela. Dolayısıyla insanlığın şirke dair en büyük çıkmazlarından bir tanesi işte bu müşahhas tanrılardır. Bir de dostlar bunun mücerret kısmı var. Onu da Kur'an anlatır bize. Ve aslında en tehlikelisinin de o olduğunu söyler bize. Belki bugün hayatlarımızda bizatihi Lata, Uzzata, Uzza'ya, Menat'a, Hubel'e rastlamayabiliriz. Bunlar soyut tanrılardır. Ama bir de işin müşahhas olmayan yani mücerret olan boyutu var. Ki Kur'an işte buna dikkat çeker. Ne demek mücerret? Birçok farklı anlama gelir ama burada kullandığımız temel mana şudur. Cisim olarak görülmeyen, gözle gözükmeyen, biraz daha Türkçeleştirirsek gizli olarak, açıkça olmadan, gizli bir şekilde insanların Allah'a ait olan alanları paylaştıkları tanrılardır. Modern dünyada bunun için çok şey söyleriz. Ama ben bugün hayatlarımızı işgal eden bu mücerret tanrılara değinmeyeceğim. Kur'an'ın değindiği, o günün insanının da gündeminde olan üç tanrıya değineceğim. Üçü de aslında bugün de tamamen geçerliliğini devam ediyor. Çünkü bahseden bugüne de yarına da konuşan Kur'an'dır onun için. Nedir o üç tanrı? Bir dostlar, heva. İki, dehr. Üç, şari. Üç tanrı. Ve göreceksiniz şimdi teferruatlarına girince, üçü de hayatımızda şöyle ya da böyle, farkında olarak ya da olmayarak, bilinçli ya da bilinçsiz Allah'a ait olan alanları paylaştığımız birer puttur. Nedir bunlar? Gelin biraz anlamaya çalışalım. Heva dedik dostlar, heva. Kur'an onlarca ayette anlatır bize. Bir tanesini okuyayım mesela. Furkan suresi 43. ayet. Açıkça Kur'an bakın ne diyor. Era'eyte men ittehede ilahehu hevahu efe ente tekune aleyhi vekile. Hevasını kendisine ilah edinen o kimseyi görmedin mi? Açıkça. Daha ne desin Kur'an? Hevanın bir put olduğunu söylüyor Kur'an. Açıkça ilah olduğunu söylüyor. Açıkça Allah'a ait bir alanın heva ile paylaşıldığını söylüyor. Bunu söyledikten sonra Kur'an Allah Resulüne dönüp söylüyor. Sen onlar için bir koruyucu, bir vekil olabilir misin? Onlar için şefaatçi olabilir misin? Hevasını ilahlaştıran birisi için kim onu Allah'ın elinden kurtarabilir ki? O en büyük zulüm olan şirke kapı açmıştır. Hem de dışarıdaki tanrılardan değil, Lat'ı da, Uzza'yı da, Menat'ı da, Hubel'i de kendi içinde dirilterek, hevasında ve nefsinde. İşte Kur'an böyle büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor dostlar. O günün insanı içinde, bugünün insanı içinde. Allah Resulü bu tehlikeyi daha iyi anlamamız için ne diyor bize biliyor musunuz? Şu gök kubbe altında Allah'tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha şedid başka bir şey yoktur diyerek. Şedittir bu. Dikkat çekiyor Kur'an buna. Gün gelecek kıracaksınız belki mücerret olan, müşahhas olan tanrıları. Tanrı diye insanların taptıklarını baş aşağı edeceksiniz. Ama içinizde sakladığınız hevalara tapmaya devam edeceksiniz. Demenin bir ifadesidir işte bu. Ve buna dikkat çekiyor hem Kur'an hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Heva nedir dostlar? Biliriz, Türkçede de kullanırız. Hevasına uyan adam dediğimiz zaman sınır tanımaz bir adam demiş oluruz. Ama ille de bir tanım vermek istersek hevaya şunu deriz. Arzularının ve tutkularının esiri olan. Arzu ve tutkularını ilah olarak edinen. Ve şunu söyleyen. Canım böyle istiyor. Canım böyle istiyor diye Allah'ın çekmiş olduğu hudutlara riayet etmeyen, Allah'ın kendisine açmış olduğu helal daireyi kendisine yeter görmeyen ve o hududullah'ın sınırlarını zorlaya zorlaya Allah'a ait olan o alanları gasp eden anlamlarına gelir. Bu anlamlar içerisinde düşünürsek dostlar, durup bir kez daha benliğimizde gerçekten heva ve hevesimizin ne kadar Allah'a ait olan alanları bizim elimizden almaya çalıştığını gözden geçirmek zorundayız. Herkesin içerisinde böyle bir tehlike var. Var bu. Az ya da çok. Dedik ya, farkında olarak ya da olmayarak. Bilinçli ya da bilinçsiz. Hevanın böyle bir gücü, böyle bir dirayeti var. Yani Allah'tan rol çalma gibi bir dirayete sahip insanın içerisindeki heva var. İşte Kur'an mücerret tanrılar bahsinde ilk muhatapları böyle uyardığı gibi son güne kadar gelecek muhatapları da uyarmaya devam eder. Bu birincisi dostlar. İkincisi dehr. Dehr nedir? Mutlak zaman demektir. İsfahani şöyle bir yorum verir. Kainatın başlangıcından sonuna kadar geçen zamana dehr denir. Zaman. Zamanın tanrı edinmesi var mı böyle bir şey? Var evet. Ve bunun Kur'an'da bizatihi açılımını görüyoruz. Câsiye suresinin 24. ayetinde. Geliyor o dehrilerden birisi. Allah Resulüne ne söylüyorsa o Kur'an'ın lafzına dönüşüyor. Câsiye suresinde ifadesini bulduğu şekliyle. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yani dehr helak edebilir. Böyle bir anlayış. Bugün de var bu anlayış. Bugün ismine materyalizm deniyor. Ateizm deniyor. Maddeye taparlık deniyor. Dehriyun deniyor eskilerin lisanıyla. Ne denirse denilsin aslında hepsinin vardığı nokta aynıdır. Hayatın içerisinde, hayatın akışı dahilinde fiili bir tanrısızlıktır bu. Gerçek bir tanrısızlık değil. En baba ateist bile bir tanrıya inanıyor. Neye inanıyor? Hevaya inanıyor. Heva da tanrı değil midir? Bu manada mutlak bir tanrı tanımazlık yoktur. Böyle olduğu için işte Kur'an 6236 ayetinin hiçbir tanesinde mutlak inkar eden bir zümreyi kendisine muhatap olarak almamıştır. Kur'an'ın muhatap çevresi değildir. Mutlak inkar başka bir alanın çevresidir. Psikolojinin çevresidir, tıbbın çevresidir, farklı bir alanın çevresidir. Ama Kur'an'ın muhatap çevresi değildir. Dolayısıyla buradan biz dehre inanan bir zümrenin olduğunu görüyoruz. Ve o zümrenin o günden bugüne kadar da devam ettiğini biliyoruz. Nedir bu zümre? Dehriyum dostlar sonradan aslında söylemiş bir ifadedir. Allah Resulü zamanında dehre inanan insanları şöyle bir araştırdığımız zaman çok zor bir alandır, net şeyler de söyleyemeyiz ama bazı tarihi bilgileri üst üste getirip koyduğumuzda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu adamlar aslında mutlak bir inkarın içerisinde değiller. Neyin içerisindedirler? Bu adamların din diye bir dertleri yok. Tek bir dertleri var. Cepleri ve cüzdanları. Bu ayet kimin üzerine nazil olmuş diye çok araştırdım. Esbab-ı Nuzul kitaplarına müracaat ettim. Çok net şeyler yok. Sadece Alusi'nin tefsirinde bir isim var. Ki o ismi başka kaynaklarda verirler. Haris İbni Kays. Kim bu zat? Beni Semuh'dan. Beni Semuh, Mekke'nin sosyal otoritesi içerisinde aileler arasında bölüştürülen görevlerden Enval Muhaccere adlı görevi alan ailenin mensubudur. Mukaddes emanetler Türkçesiyle. Nedir bu alan? Putlar adına hediyelere bakan, putlar adına verilen adak ve kurbanlıklara bakan görevdir. Enval görevi. Ve bu görevi yapan şahıs Haris İbni Kays. Peki düşünün dostlar, bu adam dehre inanıyorsa, Allah'a inanmıyorsa, Allah'ın yanında şefaatçi olarak edinilen putlara da inanmıyor demektir. Çünkü o putlar mutlak tanrı değil, ikinci dereceden ilah olarak kabul edilen tanrılardı. Birinci dereceden ilah olarak kabul edilen bir Allah'a inanmayan bir zat, ikinci dereceden ilah olarak edinene inanır mı? Ona da inanmaz. Peki söyler misiniz dostlar? İnanmamasına rağmen putlarla alakalı olan bu görevi bu zat niçin yürütür? Niçin yürütür? Hortum var arada da onun için yürütür. Oradan cebine akanlar var. Rant var. Dertleri budur işte. O gün de buydu, bugün de budur. Siz bakmayın elden gidiyor diye ortalığı velveleye vermelerine. İnanın o elden gittiklerini söyledikleri şeylerin çoğuna bizzat kendileri de inanmıyor. Aynen Haris İbni Kays gibi. İnanmıyor. Ama elden giderse eğer kesilecek o musluklar. Hubeller kırılırsa eğer Hubel'in sırtından para kazanamayacaklar. Ve bu ızdırabın altında işte ortalığı velveleye veriyor. Dünün çıkar çevreleri, bugünün çıkar çevreleri. İşte Dehriyun böyle bir sınıftı dostlar. Zamana inandığını söylüyor. Yani zamana Allah'ın biçmiş olduğu rolün üstesinde bir rol biçiyor. Bizi zaman helak edecek diyor. Allah'ın hayata müdahalesini inkar ederek. Ve bu yanlış bir anlayışa da sebebiyet veriyordu. Müşrik akılda. Nasıl? Mesela başlarına iyi bir iş gelirse zamana teşekkür ediyorlardı. Gelen günler hakkımızda iyi şeyler getirdi diye. Ya kötü şeyler olsa, ya haybete dehr diyorlardı. Evin yıkılsın ey zaman diyorlardı. Evin yıkılsın. Yani zamanı gelen işin sorumlusu olarak görüyorlardı. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Dehre sövmeyin. Dehr Allah'tır dedi. Dehre, zamana sövmeyin. Zaman Allah'ın iradesi altındadır demektir bu. Yani zamanı Allah'tan bağımsız düşünmeyin. Eğer Allah'tan bağımsız düşünürseniz zamanı hayatın öznesi kılarsınız. O yönlendirir sizi. İyiliklerine teşekkür eder, kötülüklerine ise lanet okursunuz. Bu lanet ise dolaylı bir biçimde aslında haşa Allah'a lanettir. Allah'a hesap sormaktır. Aynısını yapıyoruz dostlar. Aynısını. Gözün çıksın ey felek. Evin yıkılsın felek. Kaderin yüzü kızarsın. Kader başını yesin. Uzatın bu sözleri. Bakın aynı sözler bizde de var. Dert aynı derttir. Değişmez işte. Zamana, feleğe ve kadere fatura etmek. Fatura ettiğin o kadere fatura değildir aslında, Allah'adır. El hayru fima vaka değil miydi? Olanda hayır vardır tüm tedbirleri aldıktan sonra. Peki böyle olmasına rağmen başa gelen bir işten ne suçu var feleğin, kaderin, zamanın? Sen onu suçladığın zaman aslında Allah'ı suçlamış olmuyor musun haşa? Bilmiyoruz işte, cehaleten yapıyoruz. Ama bilelim ki Allah Resulü bize yapmayın diyor. Dehri, zamanı Allah'tan bağımsız düşünmeyin diyor. Ve o günün dehriyunlarına, dehre inananlarına, yani zamanı hayatın öznesi olarak algılayanlara Kur'an da, Kur'an'ın öğretmeni olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da işte böyle mücadele veriyor. Bu da dehriyun dostlar. Müşriklerin içerisinde dehriyun diye bir sınıfın olduğunu gördüğümüzde aslında şu soruyu da sormamız lazım. Acaba müşriklerin içerisinde başka sınıflar da mevcut muydu? Hepsi tek bir inanca mı bağlıydı? Hayır. Müşrik akıl yapısı, Allah'tan bağımsız bir yapı, akıl yapısı olduğu için çok çeşitlidir. Bakın bugün Mekke insanlarında en azından bilebildiklerimizde melek anlayışları farklıdır. Cin tasavvurları farklıdır. Şeytan anlayışları farklıdır. Putlara yüklemiş oldukları manalar farklıdır. Böyle bir farklılık var Mekke'deki müşrik akıl yapısında. Ben hepsine değinerek boşa zihinlerinizi yormak istemem ama şunu bilmekte fayda var. O günün Mekke'sinde müşrikler üç temel inanca bağlıydılar. Üç temel inançta olanlar müşrikleri oluşturuyorlardı. Birincisi işte bu dehriyunlardı. Yani zamanı hayatın öznesi olarak kabul edenler. İkincisi dostlar, hayatın başlangıcının Allah olduğunu kabul edip öldükten sonra ölümden sonra dirilmenin olmayacağına inananlar. Yani ahirete inanmayanlar. İnanmıyorlar. Kendilerini yaratanın, rızık verenlerin, kendilerine uluhiyet itibariyle ilah olanın Allah olduğuna inanıyorlar. Ama öldükten sonra dirilmenin olacağına inanmıyorlar. Yasin suresi bize örnek verir bu meseleyi. İki isim verir kaynaklar, iki kardeş. Ya Ümeyye İbni Halef'tir ya Ubey İbni Halef'tir. Mezardan çürümüş kemik parçalarını alıp elinde ufalayıp Allah Resulü'nün yanına gelip senin inandığın Allah şu çürümüş kemiklerin tekrar dirilebileceğini mi söylüyor diyen o insanların düşüncelerinden anlıyoruz. Bunu dedikten sonra Allah Resulü'nün mübarek yüzüne doğru üfürüyor o kemiklerin toz parçacıkları. İşte böyle havaya doğru üfürülen kemik parçacıkları mı yarın bir daha dirilecek diye anlayamıyor diriliş. Allah Resulü'nün yerine Kur'an cevap veriyor. Evet. Bir kez dirilten bir kez daha diriltecektir. İlk kez var eden öldükten sonra da var edecektir. Allah'a zor mu? Zor mu Allah'a? İsa ile Adem'i karşılaştırıyor değil mi Kur'an bir ayette? Siz İsa'nın babasız olarak doğduğuna hayret ediyorsunuz. Adem'i hatırlayın ki Adem hem babasız hem annesizdir diyerek. Siz çürümüş kemik parçacıklarının yeniden dirilebileceğine ihtimal mi vermiyorsunuz? Unutmayın ki Allah yoktan var etmişti. Yoktan var eden elbette ki vardan var edecektir. İşte bunları söylüyor Kur'an ahireti inkar edenlere. Demek ki Mekke müşrikleri içerisinde dehriyun varmış, Allah'a inanmasına rağmen ahiret gününe inanmayan varmış. Bir de üçüncü bir sınıf var. Aslında çoğunluk bu üçüncü sınıftan oluşuyor. Allah'a inanıyor. Ahirete de inanıyor tahrif olsa dahi. Şöyle ya da böyle bir ahiret inancı var. O ahiret inancının işte bir göstergesidir aslında putlar. Yarın bize şefaatçi olsunlar diye. Nerede şefaatçi olacak o putlar? Haşir meydanında, ahirette. Ahirette, ahirete inanmasa putların İlah olarak edinmesinin bir manası olur mu? Vesile olarak ittihaz ediyor çünkü onları. Dolayısıyla böyle bir anlayışta olanlar da var Mekke'de ve bunlar çoğunluğu oluşturuyorlar. Demek ki Kur'an'ın ilk muhatapları böyle üç tane temel sınıftan oluşuyor. Özellikle müşrikleri. Mücerred tanrılardan hevayı gördük, dehri gördük. Bir de üçüncü bir tanrı sınıfı var. O neydi? Şari. Şari nedir? Kanun koyucu demektir şari. Ama bu kanunu her kanun olarak anlamamamız gerekiyor. Trafik kanunlarını koyan şari olmaz. Burada özellikle söylenen ve ilah olarak görünen Allah'a ait olanın bir alanın gasp edicisi olarak anlanan şari, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını ise helal kılandır. Böyle bir zümre de var işte Kur'an'ın anlattığı şekliyle. Nerede anlatır Kur'an bunu? Kur'an bunu Tevbe suresinin 31. ayetinde anlatır bizlere. Der ki Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Rabler edindiler. İfadelerin sertliğini ve sertliğine rağmen açıklığını dikkatlerinizden kaçırmayın. Rabler olarak edindiler. Halbuki onların hepsine tek bir ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. O bunların koştukları bütün ilahlardan, bütün şeriklerden, her türlü kötü vasıf ve isnatlardan münezzehtir. Kur'an açıkça Allah'a ortak koşulduğunu söylüyor. Yahudilerin Ezra'yı, Kur'an'ın andığı şekliyle Üzeyr'i, Hristiyanların ise din adamlarını, rahiplerini ve Mesih olarak bilinen Hazreti İsa'yı Rab olarak, Allah'a rağmen, Allah'a karşı Rab olarak edindiğini söylüyor. Peki böyle mi dostlar? Elbette ki böyle söyleyen Kur'an'dır. Tapıyorlar mı peki onlar? İşte tapıyorlar mı sorusuna hemen evet diyemiyoruz. Çünkü tapmaktan ne anladığımız önemlidir. Tapmak sadece uluhiyet anlamda bir tapma değildir ki. Bu ayeti okuyor Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de. Ve o gün için daha Müslüman olmamış, bu hadiseden sonra Müslüman olacak bir sahabinin hatırasından biz ayetin mesajını çok daha iyi anlıyoruz. Kim o sahabi? Adi İbni Hatem. Meşhur, cömertliğiyle meşhur olan Hatem-i Ta'in'in oğlu. İlk kez geliyor Medine'ye. Boynunda gümüşten bir haç, Allah Resulü'nün mescidine giriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o anda bu ayeti okuyor. Ayeti duyar duymaz sarsılıyor. Sarsılıyor. Ve itiraz ediyor. Ya Resulallah diyor. Kur'an Hristiyanların din adamlarını Rab olarak edindiklerini söylüyor. Ama biz onlara tapmıyoruz ki. Biz onları ilah olarak, Allah olarak haşa edinmiyoruz ki. Peki Kur'an'ın bu bizim hakkımızdaki isnadında bir çelişki yok mu? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Siz diyor din adamlarınızın helal olarak kıldıklarını helal kabul edip haram dediklerini de haram olarak kabul etmiyor musunuz? Evet ediyoruz. İşte bunu ettiğiniz an din adamlarınız sizin için birer Rab'dir diyor. Birer şaridir. Bu çok önemli dostlar. Bu ayetin karşısında bir daha hayatlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Gerçekten hayatlarımızda helalin ve haramın çizgilerini çeken sadece ve sadece Rabbul Alemin olan Allah mıdır? Öyle midir? Yeniden gözden geçirmek zorundayız. Çünkü bu manada şari sadece ve sadece Allah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile değil. Allah Resulüne bile böyle bir yetki verilmemiştir. Doğrudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan aldığı ilhamla bazen kapalı olan hükümleri açmıştır. Yani mübhem olan Kur'an ayetlerini beyan etmiştir. Bazen umumi hükümleri tahsis etmiştir. Bazen mutlak lafızları takyit etmiştir. Yani kayıt altına almıştır. Ama böyle olmasına rağmen başta sahabe nesli olmak üzere o nesilden sonra gelen tüm nesiller Allah Resulü'nün koymuş olduğu bu sınırlara helal ve haram dairesinde bakmamışlardır. Yasak ve caiz demişler. Bakın ifadeler bile farklı. Yasak ya da caiz. Helal ve haramı sadece Allah'a hasretmenin bir ifadesidir bu. Eğer Allah böyle bir yetkiyi alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemen Nebiyyin olan peygamberlik ailesinin son mührü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dahi vermemişse kime vermiştir dostlar bu yetkiyi? İnanın hiç kimseye. Hiç kimseye. Vermediği için de Allah işte size şari olarak ben yeterim diyor. Helal ve haram koyma yetkisi sadece benim elimdedir diyor. İşte Kur'an bunun için mücerret tanrılar bahsinde şarileri sayar. Ve bunda en başta insanın Allah'a ait bu alanı gasp etme noktasındaki çabasının önüne geçmek ister. Allah'a ait bu alanı bazen insanlar alabilir. İnsanın kendisi bizzat hayatında böyle bir yetkiyi hevasına uyarak alabilir. Bazen otoriteyi elinde bulunduranlar yapabilir. Liderler olabilir, önderler olabilir, devlet başkanları olabilir. Bazen din adamları olabilir, bazen de putlar olabilir. İnsanları anladık, yapabilirler. Peki putlar nasıl Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılabilirler? Cansız varlıkların böyle bir dirayeti ortaya koyma güçleri var mı? Elbette ki yok. Ama putların üzerinden koyanlar var. Putların arkasına koyanlar var. Onların arkasına sığınarak yapanlar var. Ve Kur'an buna da dikkat çekiyor işte. Maide suresi 103. ayette. Ne diyor o ayette? Allah Bahira, Saibe, Vasile ve Ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Nedir bunlar, geleceğiz. Fakat hakikati inkara şartlanmış olanlar kendi uydurdukları yalanlarla Allah'a iftira etmişlerdir. Çünkü onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Müşriklerden bahsediyor. Bahira diyor, Saibe diyor, Vasile diyor ve Ham diyor. En sonda da Allah'ın böyle bir şeyi meşru kılmadığını söylüyor. Nedir bunlar dostlar? Bunlar aslında birer hayvan ismi. Putlar adına adanan hayvanlar bunlar. Ve müşrik akıl yapısında böyle bir mantık var. Onlar kendi kafalarında uydurdukları helal ve haram dairelerinde bazen bazı hayvanlara kutsiyet atfeder, onlara da kutsal varlıklar gözüyle bakarlardı. İşte Kur'an'ın burada andığı dört hayvan cinsidir bu. Nedir bunlar? Bahira, şöyle bir mantık var Mekke müşriklerinde. Eğer bir deve arka arkaya 5 kez doğurursa, 5. doğurduğu da dişi olursa o deve kutsal kabul edilir. Kulaklarına birer çeltik atılır, kesilir ve salıverilir. Artık o deve kutsal bir devedir. Hiç kimse o deveye el süremez. Ne etinden, ne sütünden, ne de gücünden istifade ederler. Kendilerine özgür bir biçimde sokaklarda dolaşırlar. Bu Bahira. Saibe şuydu. Eğer müşrikler put adına bir kurbanı adak edeceklerini söylerlerse, yani eğer şu işim olursa şu deveyi falanca put adına adıyorum dese ve o işi olsa, adanan o kurbanlık da dokunulmazlık kazanılır. Onun da etinden, sütünden, gücünden istifade edilmezdi. Adak olarak adanan kurbanlıklara da işte Saibe denirdi. Vasile, bir koyun ya da deve bir batında ikiz doğurursa, bu ikizlerden de biri dişi, biri erkek olursa o hayvan da kutsal kabul edilir, o da salıverilirdi. Ham ise şuydu. Bir erkek deve eğer 10 tane, 10 farklı nesilde dişi deveyi aşılarsa, yani onun vesilesiyle 10 kez dişi develer gebe kalırsa, o erkek deve de kutsal kabul edilir, Ham diye isimlendirilir ve salıverilirdi. Peki bunu Allah mı istemişti onlardan? Hayır. Tamamen Allah'a iftira, Kur'an'ın ifadesiyle. Tamamen kendi kuruntuları, tamamen Allah'a ait olan bir alanı cansız putlara vererek onları bu alanda şari olarak, kanun koyucu olarak edinmekti. Ve Kur'an buna itiraz etti. Hayır dedi. Bu alanın bir tek söz söyleyeni var. O da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Bunu o gün ilga etti. Peki dostlar, bu isimlerin Kur'an'da ne işi var? Neden anar Kur'an bunları? Acaba bunların bugünün dünyasında bizim için herhangi bir geçerliliği yok mu? Var dostlar. Emin olun ki var. Ve şundan emin olun ki Kur'an Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha'dan başlayıp Nas suresinin son ayetiyle Sadakallahul Azim diyene kadar o 6236 ayetin hepsinin bugüne bakan bir yönü vardır. Unutmayın ki Kur'an'ın lafzı bir kez nazil olur. Manası her gün nazil olur. Olmaya da devam ediyor. Peki bugünün dünyasında bu ayetin nasıl bir manası olur? Nasıl bir manası olur bilir misiniz dostlar? Kur'an tam zihniyeti, o zihni altyapıyı nişan alıyor. Hedefine o zihniyeti oturtturuyor. Ve buradan, bu ayetin üzerinden, bu isimlerin üzerinden bize üç temel ilkeyi duyuruyor. Üç temel ilke. Nedir onlar? Bir, Allah'tır sadece ve sadece kutsal kılma yetkisinde olan. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şeyi kutsal kılamaz. Yapamaz. Çünkü El-Kuddüs odur. O kutsar. O kutsar Harameyn'i, Mekke'yi ve Medine'yi. Bir coğrafyayı kutsar, orası Mekke ve Medine olur. O kutsar bir insanı, peygamberler olur ve o peygamberler ailesinin son mührü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olur. O kutsar bir geceyi, o gece bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi olur. O kutsar bir vakti, o vakit cuma vakti olur. O kutsar. Onun dışında hiç kimse, ama hiç kimse böyle bir yetkisi yoktur. Ve bu ayetin bize söylediği ilk temel ilke budur. Kutsallık yetkisinin sadece Allah'ta olduğunu bize duyurur. İkincisi, batıl inanç ve hurafelere kapı açmak. Bu batıl bir inançtır. Eğer yetkisini Allah'tan almıyorsa, eğer konuşan Allah değilse, eğer bu alanda söz söyleyen o değilse, onun dışında söyleyen kim olursa olsun, o düşünce dini alanda ise eğer batıldır, hurafedir, sonradan çıkmıştır ve reddolunmalıdır. Onun için Allah Resulü ne diyordu? Bizim dinimizin üzerine din olmaz. Söyleyenden de reddolunur, kabul olunmaz. Bizim amelimizin üzerine amel olmaz diyordu Allah Resulü. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de dostlar, bu ayetin bize söylediği. Eşyaya ne gereğinden fazla bir değer verip yüceltin, ne de değerinden az ona mana yükleyip alçaltın. Eşyanın mahkumu olmayın demenin bir işaretidir. Bu develer başa bela oluyordu biliyor musunuz Mekke ve Medine'de? Giriyor tarlaları gasp ediyorlar, çiğniyorlar. İnsanların mahsullerine zarar veriyorlar. Hiç kimse de bunlara el sürmüyor. Niye? Kutsal deve de onun için. Başlarına bela edinmişlerdi aslında. Çünkü Allah bir şeyi kutsadığı zaman o şey insanlara zulme dönüşmez, rahmete dönüşür. Bir şeyin kutsanması Allah tarafından olunca o şeyin değerini yüceltir ama başka şeyin değerinden bir şey alçaltmaz. Şimdi Allah Kadir gecesini 1000 aydan hayırlı kıldı da Kadir gecesinin dışında kalan günler hayırsız mı oldu? Hayır. Onlar da hayırlıdır. Ama Kadir gecesi hayırlardan daha hayırlıdır. 1000 aydan daha hayırlıdır. Ama bir beşer kutsarsa, bir beşer bir şeye gereğinden fazla bir mana yüklerse başka şeylerden değer çalmış olur. Adam asıyor boynuna bir kolye. Uğurlu kolyem diyor. Uğurlu kolyesi olunca hayat onun için anlamlı oluyor. Kolyesi olmadığı zaman hayat ona zindan oluyor. İşte bakın. Uğurlu günüm çarşamba diyor. Ne oluyor? Haftanın 7 günü onun için uğursuz oluyor. Bakın, Allah ile beşer arasındaki fark işte böyledir. Cenab-ı Hak bunun için bu yetkiyi kendinde görüyor. Ve o günün dünyasındaki ilk muhataplara atın diyor hayatlarınızdan Bahira'yı, Saibe'yi, Vasile'yi, Ham'ı. Bugünün dünyasına da diyor ki atın hayatlarınızdan. Allah dışında kutsal kıldığınız her şeyi, Allah dışında size bazı şeyleri değer diye empoze eden her şeyi batıl inanç ve hurafe olarak kabul ederek ve Allah'ın eşyaya yüklediği mana gibi bir mana yükleyin. Ne eşyaya hak ettiğinden fazla değer yükleyip eşyanın mahkumu olun, ne de eşyayı bir nimet olarak algılamayıp ona küfranı nimet olarak muamelede bulun. Hayır. Bir denge. Bir denge kurun diyor. İşte Kur'an sevgili dostlar. Şari alanında da bunları söyler bize. Demek ki Kur'an'ın derdi, Kur'an'ın savaşı, Kur'an'ın şirk ile mücadelesi sadece müşahhas tanrılardan oluşmuyormuş. Bir de işin bir ayağında mücerret tanrılar varmış. Peki Kur'an ister müşahhas olsun ister mücerret olsun bu sahte tanrıların hepsiyle nasıl savaştı? Nasıl savaştı dostlar? Hatırlayın geçen dersi ne dedik? Şirke kapı açmanın temelinde yatan şey uzak Allah tasavvurundan kaynaklanır. Eğer temel sapma buradaysa Kur'an'ın mücadelesi de bu temelden olur. Uzak Allah tasavvuru yerine yakın Allah tasavvurunu inşa etmek. Bunu yaptı Kur'an. Bunu açıkça yaptı. Garip ismiyle yaptı. Hablil verit nitelendirmesiyle yaptı. Ben kullarıma çok yakınım diyen onlarca ayet ve mesajla yaptı. Bir de dostlar Kur'an açıkça ve işin tam başında 3 tane Esmaül Hüsna ile bunu yaptı. Çok önemlidir bizim için. Esmaül Hüsna içerisindeki bu 3 isim ve Kur'an'ın şirkin yerine tevhidi hakim kılma adına o ilk muhataplara söylemiş olduğu mesajlarda bu isimlerin öne çıkması çok önemlidir. Nedir bu isimler? 1 dostlar Rab'dır. 2 lafz-ı celal olan Allah'tır. 3 Rahman'dır. 3 isim. Ve bu 3 isme İşin başında Kur'an'ın yüklediği mana, anlam çok önemlidir. Belki de şirkin hayatın tamamından atılması için çok zorunlu bir mesajlar manzumesidir. 3 ismi de size teferruatlıca anlatmayacağım ama sadece şirk ile olan mücadelesine biraz değinmek istiyorum müsaade ederseniz. Rab ismi dostlar. Kur'an'ın tamamı boyunca 974 kez geçer. ciddi bir rakamdır. 974 kez. Allah lafzı celalinin dışında başka bir isim bu kadar Kur'an'da yer almaz. Kur'an bu kadar yoğunlukla bu isme değinir. İşin başında da değinir, işin sonunda da değinir. Kur'an Hira mağarasında Allah Resulüne nazil oluyor. İnen ilk isim nedir? İkra, bismi rabbikellezî halak. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. Rabb. Kur'an iki kapak arasında toplanacak. Ve en başa da Fatihatül Kitap olan, kitabın açılışı olan Fatiha suresi girecek. Ne diyecek Fatiha? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an işi bitirecek. Sonunu mühürleyecek. Ve en sona Nas suresi girecek. Ne diyecek? Kul e'udu bi Rabbin Nas. Tesadüf mü dostlar? Hayır. Hiçbir şey tesadüf. Hele böyle bir şey, hele dünyanın aklı olan Kur'an gibi bir şey, hele son güne kadar insanların hidayet kaynağı olacak olan bir kitap hiç tesadüf olur mu? Burada mesajlar var ve Kur'an Rab ismi ile bir şeyi öne çıkarmak istiyor. Nedir o şey bilir misiniz? Rububiyette tevhiddir. Tevhid üç basamakta gerçekleşir. Rububiyette tevhiddir. Uluhiyette tevhiddir. Ubudiyette tevhiddir. Ve ilki rububiyette tevhiddir. Yani hayata müdahil olmak. Hayatın evireni çevireni olarak sadece ve sadece Allah'ı edinmek. Allah'ı hayatın müdebbiri, mürebbisi ve mutlak hakimi olarak edinmek. Bu çok önemlidir. Ve Rabbimiz biliyor. Kıyamete kadar gelecek olan sahte ilahlar Allah'ın rububiyetini çalmaya çalışacaklar. Firavun'u okuyoruz Kur'an'da. Ben Allah'ım demiyor. Kavmine söylediği söz şu. Ben sizin Rabbinizim. Çünkü biliyor Allah olamaz. Uluhiyet çok yücedir. Onun ortak kabul etmeyeceğini onlar da bilir. Ama o sahte ilahlar derler ki en azından dünyanın müdebbiri biz olalım. Biz evirip çevirelim. Bunun içinde Allah'ı hayatın dışına iterler. Peki Kur'an böyle mi dedi? Hayır. Kur'an la ilahe illallah derken rububiyette tevhidi işin başına yazmıştı. Onun için karşı çıkıyordu işte Mekke'nin ekabir takımı. Din alanında dostlar Mekke var ya müthiş özgürlükçü bir yapıya sahipti. Böyleydi. 360 put dedik değil mi geçen ders? Kabe'nin içerisinde bulunan putlar. 360 put, 360 farklı figür, 360 farklı tanrı. Hatta Mekke'de bir tek Hristiyan yok. Varaka İbni Nefel'i geleceğiz gelecek derslerimizde. Hristiyan kabul etmiyoruz, o İsevidir. O farklı. Hristiyan düşüncesini yani teslis inancını kabul eden bir tek muhatap yok. Ama Kabe'nin içerisinde Meryem ana figürleri var. İsa validemize, İsa efendimize ait tasvirler var. Yemen'in ilahlarına ait figürler var. Sasanilere, düşmana ait figürler var. Roma'ya ait figürler var. Bakın, özgürlükçü bir yapıları var. Ama niye aynı özgürlüğü Allah Resulüne açmadılar? Neden din sahasında göstermiş oldukları bu güzelliği, bu açılımı Allah Resulüne yapmadılar? Hatırlayın İslam'ın ilk şehidini. Hazreti Hatice'nin oğludur değil mi? Ebu Hale'den Hindi. Nerede şehit oldu? Kabe'de. Ne için? Kabe'nin avlusunda namaz kıldığı için. Hatırlayın, İslam adına dökülen ilk kanı. İlk kanı döken kimdi? Abdullah İbni Hattar isimli müşriğin kafasına geçirdiği deve kemiğiyle. Sad bin Ebi Vakkas. Niçin? Namazlarına dil uzattıkları için. Alay ettikleri için, onları namazdan alıkoydukları için. Peki bu kadar özgürlükçü, bu kadar demokrat, bugünün yapısıyla, adı lisanıyla, bu kadar müsamahalı ve hoşgörülü bu insanlar niye aynı müsamahayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu din için göstermiyorlar? Niye göstermiyorlar dostlar? Aslında bu sorunun cevabı çok belli. Çünkü Muhammed'in ilahı Kabe'nin içerisinde 360 puta bir put eklenerek 361 put yapmayacak. Muhammed'in ilahı Kabe'nin içerisine girer girmez o 360 putu da alaşağı edecek. Muhammed'in ilahı hayata müdahil olacak. Hayattaki her şeyi evirip çevirecek. İşte bunun için kabul etmiyorlardı. İnanın, eğer tabir ağır olacaksa benim cehaletime vererek anlayın. Eğer Mekke'nin ekabir takımı bugün yaşasaydı, bugünün dünyasında olsalardı, rububiyet ayağı kesik olan bu dine muhatap olsalardı, hepsi baba gibi Müslüman olurdu. Ebu Cehil'i de, Velid bin Mughire'si de, As bin Vail'i de, Ebu Leheb'i de, Nadir bin Haris'i de, Ahnes bin Şerik'i de, Ümeyye İbni Halef'i de, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı da, Haris İbni Kays'ı da. Bu din nedir ki? Hayata müdahil olmayan bir din. Onların istediği de bu değil mi? Dokunmasın bizim rant keselerimize, istediğini yap. Önce bunu diyorlardı. Baktılar ki hayır, bu din farklı. Bu din o dinlerden değil. Bu dinin ilahı Kabe'deki 360 ilahtan farklı. O zaman bu dine hayat hakkı yok dediler. Ve onunla savaşmaya başladılar. İşte rububiyet böyle önemli dostlar. Üç ayağı olmazsa eğer tevhid binası inşa edilmemiş oluyor. Rububiyette tevhid olacak. Uluhiyette olacak, ubudiyette olacak. İşte Rab ismi rububiyette tevhidi o ilk muhataplara da, bugünün insanlarına da inşa etmek için Allah'ın Rab olduğunu haykırıp duruyordu. Bu Rab ismi. Ya Allah lafzı celali, Kur'an'ın en fazla andığı isimdir. 2697 kez. Ve ilk ayetlerden itibaren de Allah ismini anar. Cenab-ı Hakk'ı ifade etmek için. Ve Mekke ahalisi, ilk muhataplar ve tabii ki Medine, Allah lafzı celaline yabancı değiller. Onlara sorsan, yeri göğü kim yarattı? Allah diyecekler. Onlara sorsan, yağmuru kim yağdırdı? Allah diyecekler. Onlara sorsan, yerden bu rızıkları kim çıkardı? Allah diyecekler. Diyorlar da. Ama uluhiyette, tevhidde bazı sapmalar var. İşte Cenab-ı Hak Allah lafzı celali ile o ilk muhatapların bu sapmalarını önlemeye çalışıyor. Hayır diyor. Uluhiyette tevhid, Allah'tan başka hiçbir şeyin Allah ile beraber olmayacağını size söyler diyor. Ve ne kadar varsa, ister bu müşahhas tanrılar olsun, görünen tanrılar olsun. Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi. İster manevi varlıklar olsun, cin, şeytan, melek gibi. İster din adamları olsun, isterse mücerred tanrılar olsun. Heva olsun, dehr olsun, şariler olsun. Ne olursa olsun, Allah bu lafz-ı celali ile uluhiyette tevhidi onların hayatlarında hakim kılmak istiyor. İşte Allah lafz-ı celali de böyle. Üçüncü isim dostlar, Rahman. Bu isim de çok önemlidir. Rahim değil de Rahman'ı seçmemizin de bir özelliği var. Çünkü Mekke'de bu isim gündem olmuştu. Kur'an'ın tamamı boyunca 57 kez geçer Rahman ismi. İki ayet dışında 55 kullanım Mekke'de nazil olan ayetler içerisindedir. Çok ilginçtir. 55'i Mekki süreler içerisindedir. Sadece iki ayet. Bakara 163, Haşr 22. ayetler dışında 55 tane kullanım Mekki ayetlerdedir. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Benim acizane Darul Erkam yılları diye ifade ettiğim nübüvvetin ilk 6 yılında bu 55 kullanımın 46'sı geçmektedir. İlk 6 yılda 46 kez Allah kendini Rahman ismiyle tanıtmaktadır. Allah Rahman dedikçe onların paçaları tutuşuyor. Peki niye dostlar? Allah'ın Rahman olmasından kim zarar edebilir? Hadi diyelim onlar itiraz etselerdi Kahhar ismine, Cebbar ismine, Muntakim ismine itiraz etselerdi, makul bir şey olabilirdi anlayışı. Ama niçin bunlar Rahman ismine itiraz ederler? Bunun sebepleri var dostlar. Sebepsiz değil. Üç temel sebep söylerler. Üçünü de söyleyeyim. Bir tanesi derler ki Mekke ahalisi Rahman ismine yabancıydılar. Bu yabancılık yanlış anlaşılmış bazı İslam alimleri tarafından. Mesela El-Munzir gibi alimler Rahman isminin Arapça olmadığını söylemişler. Bunun İbranice'den Arapçaya dönüştürülmüş bir isim olduğunu söylemişler. Ve Mekke ahalisinin itirazını da bu ismin yabancı bir kelimeden olduğu için olduğunu söylemişlerdir. Bu tutarlı değil. Yabancı olmaları şu: Mekke ahalisi Rahman ismini nübüvvetin mesajı yayılmaya başladığı ana kadar Allah'a izafeten kullanmazlardı. Onlar Rahman'ı bilirlerdi ama Yemen'deki iki ilahtan biri olarak bilirlerdi. Bizatihi onların Allah diye inandıkları ve taptıkları varlığın bir ismi olarak bilmezlerdi. Yabancılık derken kastımız bu. Onlar Allah'a izafeten kullanmakta bu ismi yabancıydılar. Bu birincisi. İkincisi dostlar, yine aynı dert uzak Allah tasavvurundan kaynaklanıyordu. Onlar biliyorlardı ki eğer bir ilah Rahman olursa, yani merhameti sınırsız olursa, merhametin kaynağı olursa hayata müdahil bir Allah olacak. Ve onlar hayata müdahil bir Allah istemiyorlardı. İstemiyorlar. Parçalıyorlar. Din ile dünya işlerini parçalıyorlar. Dini Allah'a hasrediyorlar. Dünyayı ise biz daha iyi biliriz diye kendi ellerini alıyorlar. Böyle bir anlayıştan dolayı da Rahman isminden rahatsızdılar. Merhametin kaynağı olan bir Allah'ın dünyaya müdahil olacağını çok iyi biliyorlardı. Onun için Rahman ismine karşıydı. Nasıl karşıydılar hatırlayın. Hicretin 6. yılı Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr'ın Allah Resulüne yaptığı itiraz. Allah Resulü anlaşmanın tarafları olarak masaya oturduğu zaman katip olan Hazreti Ali'ye yaz ey Ali, Bismillahirrahmanirrahim dediği anda Süheyl itiraz etmişti. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimizi yazacaksın. Ne biliyoruz biz? Bismike Allahümme. Onu yazacaksın. Allah Resulü de Bismike Allahümme ifadesinin içerisinde şirke dair bir şey olmadığı için ey Ali onun dediğini yaz demişti. Bakın bir anlaşma metninde dahi Rahman ismine tahammül edemiyorlar. Onlar tahammül etmedikçe de Allah Rahman ismini nazil ediyor. Onlar tahammül etmedikçe de Allah Resulü Abdurrahman ismini Mekke'de insanların gündemine koyuyor. Geliyor. Bizim Abdurrahman İbni Af diye bildiğimiz o zatın asıl ismi Abdüaf'tır. Af'ın kölesidir. Nedir senin ismin diyor Allah Resulü. İleride semahatin, ileride ticaretin ve kabiliyetin abide bir şahsiyeti olacak olan Abdurrahman İbni Af'a. Abdüaf diyor. Böyle isim olmaz diyor. Sen bundan sonra Rahman'ın kulusun. Abdurrahman'sın diyerek onun ismini değiştiriyor. Onların mücadelesine karşı Kur'an ve Allah Resulü işte böyle mücadele veriyor. İkincisi de onların bu isme karşı çıkışları uzak bir Allah tasavvurundan kaynaklanıyordu. Üçüncüsü dostlar, Mekke müşrikleri bu isim üzerinden risalet ile mücadele ediyorlardı. Kur'an söyler bunu bize. Şunu söylüyorlardı Mekke müşrikleri. Muhammed haşa, daha Allah'ın isimleri konusunda bile net değil. Bir gün Rahman diyor, bir gün Rahim diyor. Ama özellikle de Rahman ismiyle sıkıntıları vardı. Ve buna Kur'an itiraz ediyor onların sözlerini söyledikten sonra. İsra suresinin 110. ayetinde şöyle anıyor onların bu iddialarını. Muhammed bizi tek tanrıya çağırıyor. Kendisi ise iki tanrıya dua ediyor. Hani Kur'an diyordu ya, ister Allah deyin ister Rahman deyin fark etmez. Esmaül Hüsna'dır hepsi. En güzel isimler ona aittir. Hangi isimle ona yakarırsanız o sizin yakarmanızı işitir. Onlar Allah Resulü'nü bizi tek tanrıya davet ediyor diyerek kendisinin ise çok tanrılıcılığa haşa inandığını iddia ediyorlardı. Peki böyle miydi? Hayır. Allah Resulü ne yapıyordu? Esmaül Hüsna ile bize Allah'ın ahlakını, Allah'ın kimliğini, Allah'ın insan ile kuracağı ilişkinin düzlemini öğretiyordu. Ve her bir isim hayatın bir alanına müdahildi. Onlar ise bunu bildikleri için özellikle Rahman ismiyle sıkıntıları vardı. İşte sevgili dostlar, Kur'an'ın şirk ile mücadelesi böyleydi. İster tanrılar müşahhas olsun, ister mücerret olsun, Allah'a ait bir alanı gasp etmeye çalışan ne olursa olsun Kur'an onlarla mücadele vermiştir. Mücadelesinin temeli yakın bir Allah tasavvuru oluşturmak olmuştur. Mücadelesinin malzemeleri de Allah'ın en güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna olmuştur. Ne diyelim? Rabbim bizlerin de hayatlarında şirke asla müsaade etmesin. Bizleri şirke düşürmesin. Açığından da gizlisinden de bizleri muhafaza etsin. Müşahhasından da mücerredinden de bizleri muhafaza etsin. İbrahim gibi dışta da içte de putları kırmayı bizlere nasip eylesin. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi tevhidin en güzel anahtarı olan La ilahe illallah'ı hayatlarında doğrultacak insanlardan bizlere eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin.